بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. توجد حديث لأخيرني فباب بدء الوحي كي أول بيل لفظي معناه ترجمة كوز تدران الفاز دي بكي بيام إن شاء الله شرح وضاحتكو. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چدل خبر ور کړه حدیث ور بیان کړه ابو سفیان ابن حرب هغه خبر ور کړه چې ان هرقل ارسل الیه فی رکب من قریش چې یقینا هرقل چې دا روم د بادشاہ لقب وو خبر ور لېګل او د پسې فی رکب من قریش فقافله قریش کې چې دا قریش قافله د دې وطن لته و او ګره دې حدیث تحمل ابو سفیان رضی الله عنه په حالت د کفر کې کړلای او ادا د حدیث کې کین په حالت د اسلام کې کین تاسو مصطلح کې ویلي چې تحمل د کافر صحیح دی چې حالت د کفر کې دی او حدیث د کې د الله د پیغمبر نه ووري او بیا د دې ادا په حالت د اسلام کې کین نو تحمل د لپاره اسلام شرط نه دی د ادا او حدیث د لپاره اسلام شرط نه هرقل خبر لګلو ابو سفیان لا هغه قافله د قریشو کې وکانو تجارا بالشام او دې سوداګرو په شام کې تجارت او سوداګرۍ د پاره تلیو فل مدته التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد فيها فاغه مدکی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مد مقرر کړو په دې کې ابا سفیان او کفار قریش د ابو سفیان او د قریشو د کافرانو سره د دوی سره چې په صلح حدیبیه کې کوم موده مقرر کړي وا فاتوه وهم بیلیا نوراغلی دی او دی په بیت المقدس کې وو نو دی ور لراغل او دی په بیت المقدس کې وو فدعاهم فی مجلسه نورابلی دی هرقل دی خپل مجلس لا وحوله عظماء الروم او د دې هرقل نګیر چا پیر د روم غا مشران او سرداران نا سوغت خلق ثم دعاهم ودعا بترجمانه بیا دې را بللیو او را بلل خپل ترجمان چې دې یو د دې په منځ کې ترجمانیو کی فقال ايكم اقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم انه نبي نو دی هرقل ویلیو کم یو پتاسو کی نزده نصب والده دی سڑیلا چه اغا گمان و خیال کئی چه دی نبی نه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپا نصب کی سوک دیر نزده نی فقال ابو سفیان فقلتو انا اقربهم نصبا ابو سفیان وی ما ورلوی چه زور لپا نصب کی دفولو نزیات نزده رستو براشی چه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پسلو رم پشکی یوزے کی گی دریم نکد ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دی فقال ادنوه مني هرقل ویلو ډیر انځ دې کای مالا وقربوا اصحابه او ران دې کای دا مرګ دې ده فجعلوهم عند ظهره نو ګر دوی دې د شاسرا دې مخلکین وی او د شال لا مرګری کین وی ثم قال لترجمانه به خپل ترجمان لویلو قل لهم اني سائل عن هذا الرجل ورتوایا چې زه تاسو ته پوښتنه کوم د تاسو نه د دې شړی بارکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک درنه ست پوښونه کوم بیا یو لست پوښونه ته نه کړی دی را بشي فاین کذبنی فکذبوه قدما له غلط بیان وکا نو تاسو د دې تکذیب کوي کدا ابو سفیان مال دروغ وای نو تاسو رښتو ناشي مال اشاره کوي وای چې دروغ وای فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه ابو سفيان وي رضي الله عنه ترسي ايمان روڑ وي زمار فالا قسم وي كحيان وي دا چه دا خلق بنقل کی زمانا دا چه دا دروغ ويليو نما بدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا دروغ ويليو دا دروغ خبری بمی ورپسی ترلی وي خود دینا یریدم چه بیا بخلق وي دا دروغ جن دا گورا دروغ وي دا کافر خود دروغ نیریگی او دا یو ناکار شی گنلو او نن مسلمان دے دروغوی پروائی نشتا پدی خوشحال افلانے میں پا دروغ دو کفو ثم کان اول ما سألنی عنه ان قال وی بیا اولنی ورنبنی چی تخوص کلو زمان داغی بارکی احرقل دا سوینیو کیف نسبه فیکم سنگ دے نسب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتاسو کی دے دے کم نسب سر تعلق ساتی قلت هو فینا ذو نسب وی ما ور لویلیو دے پمون کی اوچت نسب والا دے دروغی ذکر نوی که نسب لیس پکو هم نظم دے دا خاندان نم بیا خود اسپکاوی مالم راتاوی گی او حقیقت نفس الامر کم دا اللہ دا پیغمبر اوچت نسب دے قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله دویم تا پوسی داو کو آیا دا قول ویل دا دیلر دا تاسونا یوتن همیشه دا پار دا دنمخ کی دا دنمخ کم دا خبر چاکڑی چی غزان لنبی وی کنه دی رنبنی سڑی دا چی دنو بود دعو کئی قلت لا ما ورلوی چنا زمون پا خاندان کی بلچا دعو ندا کڑی چی ترکمی پوری مونگ لمعلوم دی قال فهل کان من آبائه من ملکن وی رالیوی چی آیا دا دا پا آباو اجدادو کی سوک بادشاہ تیر شویدی قلت لا ما ورلو چې نا په مشرانو کې هم څوک بادشاہ نه تیر شوه قال نو تپوسی بیا کړو فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاءهم دا شریفان د خلکونه د د تابعدار دیا ک کمزوري مالدار خلک د مرګري دي ک کمزوري دا بټن بند کړئ دا واه نه کړئ مالدار خلک د مرګري دي ک کمزوري فقلت بل ضعفاءهم ما ورلو چې نا بلکه کمزوری خلق دا د مرګری ني اکثریت خلق د مرګری کمزوری او غریبان ني قال ايزيدون ام ينقصون نو ادرانه تپوس کلو چې آیا دای سی واکیږي که کمیږي دا مرګری رس پر رس سیواوالی طرف له روان دي که کمې پکې راځي قلت بل يزيدون ما ورلو چې نه بلکې دای سی واکیږي کمې پکې ناراضي قال نو ادرانه تپوس کلو فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه وي آیا مرتد شوه ده واپس اوڑه دل یوتن ده دوینا دو وجه ده بد گنلو ندین ده دل را پس ده دینا چه وردن نشوه یوزل چه ده دین لسوک وردن نشو نو ده دی وجه ناغ ده دین بیا پریخه چه ده دین ده بد گنی او مرتد دیشی قلتو لا ما ورلوی چه نا یوزل چه دین لسوک وردن نشی نو ده دی وجه نبیان واپس کیگی چه ده دین بد گنلو قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال بیا تاسو کړو آیا تاسو په د باندې ستهمت او بدنامه د دروغ لګوي مخکې د دین چې دا خبره اله کړی نه وي د نبوت دا خبره د پیغمبرۍ دا دعوی لا نه وکړي نو تاسو په دا تهمت لګوي چې د چرته دروغ ویلي قلت لا وای ما ورلوې چې نه دین مخکې خو چرته دروغ نه نیویلي قال فهل يغنرو وی را لیوو چه آیا دے دوکا کئی عهد شکنی کئی کنا چه وادو کی ماتای قلت لا ما ورلوی چه نا وادا نماتای ونحن منه فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیها او مونگ ددن پا یو مودا کیو مونگ لپتن لگی چه دے باوس پاغی کسا کئی زمونگ او دد ترمنز اوس یو وادا شوید دا صلحی حدی بیئی نو دے که اوس پتن لگی چه دے بسا کئی ماتای بے کپورا کئی بے خودی نمخ کی چرت وادا خلافی ندا کڑی قال ابو سفيان وي ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه وي ما لم مكرانك يو خبري چې وردن دي کوم پاغي کې څه شي علاوه دې خبرنا ما له بل څه مكنم علاوه دې چې الله دې پیغمبر نقصان دې بیان کوم مذمت دې بیان کوم صرف په دې خبره کړه له مکمل او شه چې ترڅو هو واده خلاف نه کړې خو اوس زمونږ د پمن کې واده روانه ده نو پته نه لګي چې دا وعده به پوره کی په مخالفت به کوي. قال فهل قاتلتم و يغرى لوت ايات اصور فرق قتال او جنگ کړه مونږ کې مس جنگونه راغلي. قلت نعم و ما ور لوت يا زمون په مونږ کې جنگونه راغلي. قال فكيف كان قتالكم اياه نو وی وراله څنګه د جنگ تاسو ده سره څنګه جنگونه مو په مونږ کې راغلي تاسو ګټلې کده ګټلې. قلت الحرب بيننا وبينه سجال ما ور لوت دا جنگ زمون په منځ او په منځ د کې بوخه ده بوخه کله برزي او کله خته دي کویلا ینالو مننا وننالو منه دغه لمون له تکلیف او مصیبت را رسي او کله مون د لم مصیبت رسو کله د مون له نقصان را کوي په جنگ کې لکه په بدر کې مون له را کړي او کله مون نقصان ورکو په هوت کې تیم شهیدان کړي. قال ماذا یامرکم هرقل بل تبوسو کوی دیتا سلسه حکم کوي. قلت یقول ما ورلو دی خویت اعبد الله وحده بندگی وکي د الله یوازې ولا تشركوا به شيئا او مشرك وين دي الله سره شي وتركوا ما يقول اباؤكم او فريدي تاسو او خبري چې وايي بلاران تاسو د مشران او باباګانو خبري فريدي ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله او حکم کوي د مونږ په موس باندې او فرشتیاو باندې په پاک دامنۍ او سره رحمۍ باندې دا لوي چې موږ کوي او دا لوي چې ریشا وایي دروغ موایي ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کوي مونږ د موس د رشتیاو د پاک دامنې او د صله رحمۍ ساتلو. فقال للترجمان قل له بیا دې هرقل خپل ترجمان لوي چې دنه تپوسو کور له وایا سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب ما تپوسو کو تا نه د دې پیغمبر د نسب بارکي نو تا دا خبر ذکر کچې دې پتا شو کې د اوچت او د لوی نسب خاون له. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها دارنگی رسولان او پیغمبران را لګل شي په نسب د قوم کې. الله انبیا د خپل قوم په وجود نسب کرانی ځکه د عیسائی او نصرانی او په خواني دینونو کتلیو نو هرق لپتوا. وسالتك هل قال احد منكم هذا القول او تفوسكم عادتانا چه آیا دا خبر بل چا کړی د دنا علاوه. فذكرت الله نتوجنا دنا مخکې چا د پیغمبر یو د نبوت داوم نه کړی. فقلت لو كان احد لما زلک ویل کچرته یو تن قال هذا القول قبله چې دا خبره د دنا مخکې کړه وې لقلت رجل ياتسي بقول قيل قبله نها مها ما بویلی وې چې دا یو سره دې چې اقتدا کوي دا خبره چې د نن مخکې کړي شوی وا مخکې چا خبره کړي ونه د امر پسې اختراع کوي ځان له پیغمبر وایي. وسالتك هل كان من ابائه من ملك او ما در نه تپوس او سوال کوتي آیا د دغه ابا او اجداد او مشرانو کې څوک بادشاہ تیر شوی. فذكرت الله تاو چې بادشاہ پکې نه تیر. قلت ما هو فلو كان قلت ما بخبل لكي وي فلو كان من ابائه من ملك کچرته د په لارانو کې مشرانو کې څوک بادشاہ تیر وې. قلت رجل يطلب ملك ابيه نو ما به ویل چې دا خو یو سړی دی چې د خپل پلار نکاح غو بادشاہي غواړي دا غي مطالبه کوي چې ما پلار نکاح بادشاہ او مال دې ما غشان ملاو شي. وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال او ما تفوسو قدتانا چې آیات سفدوان دا تهمت لګوي چې دروغ دې ویلي مخکې دې خبرې نه چې اوس کوي د دین مخکې چرته دروغ ویلي. فذكرت الله نو تاسو چې مخکې دروغ نه دی ویلي. فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله نو به شک په هو شوم زده په دې خبره باندې چې دې انه لم يكن ليغر الكذبات يقينا ده ندي فريدي دروغ لره په خلق باندې او دې دروغ وای په الله. یو سره دمر موده په خلکو دروغ پریدي او بیا په الله دروغ شروع کړي دا خوند نه منلو خبره ده. وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم او ما تان تقوسكو چې آیا مالدار او عزتمند خلکو نه دمرګری دي د پس روان دي یا کمزوري او غریبانان. فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه نتارى لوجه كمزوري دخل كده بسرواني وهم اتباع الرسل او دغشانت ده پیغمبران واتابداري كمزوري خلقي. وسألتك ايزيدون ام ينقصون ما درنا تبوسو كچه دي سواكيگي ككميگي فسواكي دو دي كفكمي دو دي. فذكرت انهم يزيدون نتارى لوجه دي خسواكيگي. وكذلك امر الايمان حتى يتم دغه شان ته شان د ایمان د کله چې پوره شي ایمان د چا چې پوره شي د ته بیا را واپس کیږي نه د پاره ثابت قدم کیږي. وسالتك ايرتد احد سخطه لدينه او ما تان تبوسكم چې آیا مرتد شوه د یو تن د وجه د بدګنلو نه دین د دلرا بعد ان يدخل فيه پس د دین چې په دین کې وردن نشوي. فذكرت الا نتوجنا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب واذا شانت الايمان شان له کله چې ګډ وډ شي تازګی دا غې د زړونو سره د ایمان دا تر تازګی چې زړه سره ګډ وډ شي نو دا بیا روزی نه. وسالتك هل يقدر فذكرت الا ما درن تپوسو کوجه دې دوکا او وعده خلاف کین تاوچنا. وكذلك الرسل لا تغدر دغشانت انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام دوكنك ودخلافنك. وسألتك بما يأمركم او ما درن تقوسك وشري تاسل لسهكم كي. فذكرت انه يأمركم نتا ذكر كل شري تاسل حكم كي ان تعبد الله ولا تشركوا به شيئا دا جتاسو بندگیو كي دا الله يوازي ومشرك وي دا الله سرسسين. وينهاكم عن عبادة اللوثان او منكيتاسو دا بندگي دا بوتانونا. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وحكم كيتاسو لدى مزدر اشتعاو دا فاقنامني. فإن كان ما تقول حقا كشرتوي هغا وايت حق تاجكم خبر ما لوكي كدا حق خبري. فسيملك موضع قدمي هاتيني نظر دے چې به مالک کیږي زما د خپې چې کم ځای کېږي دا ما چې په کم ځای باندې خپې اخي نو ددې ځای به هم دی مالک کیږي. وقد كنت اعلم انه خارج هقل ورله بیا وي یقینا زما یقینو چې دی را ښکاره کېدونکی دی راوتونکی دی ځکه علامې او نخې برابر وي. لم اكن اظن انه منكم خو زما دا خیال او ګمان نو چې دی به په تاسو کې څرګندېږي ما خو چې دی به په مونږ کې راځي. فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه كشرت ما لفت وجهي يقينا وربرتي غندتا او ما لبسوك لار كسو انه ويما بون وجني لتجشمت لقاءه نخا مخا ما بتكليف برداشت كره ودد ملاقات زان من فتكليف الرسول وكما لفت وجهي زو الرسيدشم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه او زکه د دې پیغمبر او نبی سره نو خامخا ما به وینځلې خپې ده د دې په مبارکې باندې وینځلې. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا راغخته او خط د رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا الذي اغا بعث به دحيه الى عظيم بصرى کله ګلو فاغي سره نبی کریم صلى الله عليه وسلم دحيه رضي الله عنه اغا مشر او سردار د بصرى لا بصرى د لاندې خارو داغي خار اغه مشر له خط لګلې او پاغي کې مقصد دا و چې د هرقل له ورکی بادشاہ لري ورکی دغه بادشاہ له څوکداري خط نلګي په واسطه ورلليږي. بیا اگر او غختو دغه خط فدفعه الى هرقل نو غدا خط به هرقل له ورکو فقراه نو هرقل دا خط اولستو. فاذا فيه مناتا في پاغه خط کې دالي کنيو بسم الله الرحمن الرحيم شوروكم فنم دا الله تعام مهربان ده وخاص مهربان ده من محمد عبد الله ورسوله اله رقل عظيم الرومي داد محمد صلى الله عليه وسلم نليك دا الله بنده ورسول ده اغه رقل لا شيغ مشر وسردار دروميانو ده دروم مشر ده. سلام على من اتبع الهدى سلامت يا دي فاغشا چه ده هدايت فسروان ده اما بعد فذري بسم الله دا مقدمينا فاني ادعوك بدعايه الاسلام يقينا زتال دعوت دركم الاسلام الاسلام طرف لدرابلم اسلم تسلم اسلام قبول کا دا الله احکام لغاړه کیدا متبرو غرمټ او سالم پاتشي يؤتك الله اجرك مرتين دربك الله تعالى اجر او ثواب ساد وکرتا یو دات په خپل نبی عیسی علیه السلام دی ایمان راوړل او دویم په ما دی ایمان راوړو نو دو پیری به الله اجر درکوي دبل اجر به درل ملاويږي فان تولیت فان عليك اثم الاريسين او کچرته تا مخ واړولو اسلام نه قبل نو یقینا په تا باندې ګنا د زمیدارو دا الاريسين نه مراد دا رعیت ده رستو براشد اریسیین گنی ماناگانی جی پاغی کی راجح مانا دادا چی دا زمیدار قومو ستالان دی چی دا کم زمیدار قوم دنو زدی گناہ بوج با پتابان دی ویا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم اے کتابیانو راشی یو کلمی لا یو خبر لا چی برابر دا پمنز منگو پمنستاسو کی اغا خبر صدا اللہ نعبود الا اللہ دا چې موږ او تاسو به بندګی نه کوو مگر یو د الله ولا نشرک به شیئا او نه به شریکو د دې الله سره تسیل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه به نیسی بعض زمونا بعض لر خدایان دا غین برب نه جوړی لا و د الله نه فان تولوا فجرت واوړی دی تاسو او دا خبر نه منی فقولوا ورتوا اشهدوا غواشي باننا مسلمون يقينا من مسلمانان من الله لغار في خذن كتاب دار قال ابو سفيان وجرت بي ايمان رضي الله عنه فلما قال ما قال اهرك لشي اغكم خبر اقول لشي اغيئك وفرغ من قراءه الكتاب او دخلت لستون فارغ في الغهرقل كثر عنده السخب كثر عنده السخب وارتفعت الاصوات واخرجنا نشور دا غسر ډیر شو په دربار کې شور جوړ شو وارتفعت الاصوات راپورته شو الاوازنا چغې شو واخرجنا او موږ دا غد دربار نه را بهر کړې شو رويستې شو فقلت لاصحابي حين اخرجنا نو ما خپل مرګرو لوې کم چې قافله وال را سره کم وخت چې موږ دا غد دربار نه را بهر کړې شو رويستې شو لقد امر امر ابن ابيك بشا يقينا تركي كردا اهميه اختيار كردا كار د ابن ابي كبشا د ابو كبشا د نوسي كار خوري ترقي كردا د نبي كريم صلى الله عليه وسلم په نيكونو فراتلو رسو به وضاحت راشي ابو كبشا دا غدي كار خوري ترقي كردي اهميه اختيار كردا انه يخافه ملك بن الاصفر د جنه خود روميانو د زيړ شکل وغه بادشاهم خار کوي غتي يريغي وګور د بنو الاسفر غ بادشاهم د دنه يريغي چې زما د خپل اند کوم مزمکه د دیبم د مالک شي فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام ابو سفيان رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما له خپل حقیقت ذکر کوي و اذا هم يقين دون کوم چې الله به د خپل پیغمبر غالب کوي تر دې چې الله زرا دنکم اسلام لدا اسلامي مال راوستو او په دې باندې زه مشرف کم خو زما د هغه رضی نه یقینو چې د الله پیغمبر به غالب کیږي دی به مغلوب ني وکانا ابن الناطور په طاسره یا رستو براشي په زوا سره او ابن الناطور صاحب اینیا و هرقل کله صاحب د بیت المقدس او دوست د هرقل اسقفا على نصار الشامي او دا ابن الناطور چې کوم د ایلیا صاحب ایلیا نه مراد بیت المقدس نه او هرقل نه مراد د رومیانو دا بادشاہ دی چې د هرقل مرګره او د بیت المقدس صاحبو د څه شو دا ابن الناطور اسقفا على نصار الشامي دا خبر دی دا اسقفا د کانه لپاره د پیشوا او پادری او د عیسایانو د شام اسقف د نصارا او هغه مشر پادری او پیشوا لوی يحدث ان هرقل حين قدم ايليا ده حديث بيانولو خبر نقل کولو چې هرقل کله چې ايليا لراغه بيت المقدس لراغه وكان ابن الناطور نرسو د امام زهري رحمت الله عليه قول له هغه دا واقعا ذکر کوي چې زده ابن الناطور سره ملاو شم چې ابن الناطور دا واقعا په خپل کتلې و نو هغه خبر را کول چې هرقل کله بیت المقدس لراغه اصبح یوما خبيث النفس یو رثار سار سخ بیشین او پریشان پاسینو سبا کړه د یو رث خبيث النفس چې ډېر بیشین او پریشان او فقال بعض بطارقته نو بعض خواص ورلوی چې کوم خصوصي مرګریو قدستن کرنا ہے اتک یقینا ممستا حالت خراب وینو نن خستادا حالت او طبیعت من لڑیر خراب او بیکار اخکاری قال ابن الناطور دا ابن الناطور یا ابن الناظور وی وکان هرقل حزا ان ینظر فی النجوم وی دا هرقل چو دے کاہن او ترویتیو چه نظر بے کولو پستورو کی ستورو کی بے کتل لغی دستورو نا دا حالات معلومی نو دا یقینی را جگن امام بخاری دا ذکر کل مغد دی دی سنیع لخو اجدا خکار بے کولو مطلب دا د نبی علیہ السلام خبر پا خو خلقو کی پا بدو خلقو کی پا عوام و خواس طولو کی مشور شوی وا وی دا هرقل چو دے نجومیو کاهنو ترویتیو فقال لهم حین سألوهم نو دا دی مرگرو لویلیو دی خاص و خلقو لکلچی تی غیت تپوس کردو اغیت ستا پوس کردو چی نم خستا طبیعت پا منخن لگی مدور لو انی رایت اللیلة حین نظرت فی النجومی وینن شپا ماو کتل کلچی ما پریستورو کی سوچ و فکر کولو ملک الختانی یا ملک الختانی خط ظہرا چی بادشاہ دا ختنک انکو غالب شویده دا اغا قوم چی اغی کی ختنا و سنتی دا پدی باندی غی عمل کین دا غی غ مشر و بادشاہ غالب شویده فمن یختتن من هذه الامه نو ریتاسو چی سوک ختنا و سنتی کئی دری امتنا قالو نو دی خواس ورلوی لیس یختتن الا اليهود ختنا و سنت خونه کئی مگر صرف یهودیان فلا یهمنک شأنهم نو ندی پریشان کئی تال رشان ددوی دین خطر مکوا وکتب الى مدائن ملکک او خطو لیگا پیغامو لیگا خارون دخبل بادشاہ ایلا فیقتلو من فیهم من الیهودی نو او بوجنی اغسوک تی پدی کدی یهودیانو ننی پدی خارونو کی جی صبر یهودیان دی نخبلو لخکرو فوجیانو لوایش یهود دی وجنی بس کی سب ختمشی تدری خلقو نیاری کچی دی ختم نکی فبینما هم علا امرهم نو دی پدی فکر و سوچ کیو اوتی هرقلو برجل راوستشو هرقل لیوسنه ارسل به ملک غسانا چرا لگلو اغبات شاد غسان یخبر عن خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چه اغا خبر ورکولو ده خبر ده رسول الله صلی الله علیه وسلمنا دی دا خبری کوئی پدی سوچو فکر کیو چه اوسنه راوستشو چه ده غسان بادشاہ را لگلو اغد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر نقل کولو فلما استخبره هرقلو هرقل چه تی هرقل معلومات آسل کل داغن خبر واغستو معلومات تی آسل کل قال اذهبو فانظرو امختتن هو املا نو دی هرقلو الار شای نو گوری چه آیا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختن شوید کنا داغ خلقنا دا چه غی ختن و سنت کئی کنا فنظروا اليه ندي وكتل دلا فنظروا اليه معنا دا تقوسونه وكل معلومات حاصل كل فحدثوه انه مختتن ندي ور خبر ورقوت ودم دا خلق نه چی ختنه شوی دا وساله عن العرب فقال هم يختتنون تقوس وكل عرب مباركين ور لو ويل شل جليهم ختنه وسنت كي فقال هرقل فهذا ملک هذه الامه قد ظهرا نهرقلوی چې دا بادشاہ د دې امت دی چې یقینا غالب شو ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیه بیا خط لیکل هرقل یو خپل دوست لا چې رومیه خار کېو وکانا نظیره فی العلم او هغه په علم کې د دې پای خړیو څنګه چې دو په علم النجوم کې قتل نو غم د هم پایو وصار هرقل الى حمصا او لارو هرقل روان شو حمص خارتا چدا لشام یو خارو فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه نو دي لا منتقل شوينو لا ده حمص نوتلنو تردي چراغ دل خد دخبل مرغري يوافق راي هرقل چه موافقت قولو دا غراي ده هرقل سسوت چه غلر لو نغور لوي چه دغشان خيال و سوت زمام ده زده موافق يم على خروج النبي صلى الله عليه وسلم فراوته النبي عليه الصلاه والسلام دا استاجکم سوچ او علم نه نو دا زمان د چې نبی اخر الزمان راوته والده وانه نبي نو دا نبی دې دا الله پیغمبر دې ف فأذن هرقل لعظماء الرومي نروغ اختل هرقل أغسرداران دروم مشران دروم في دسكرة له بحمسا فأغفل محل كي تحمس خاركيو دسكرة أغا محل لوي چه داغين اگير چاپير رير أبادي جدو چه خفل کم دربار و ايواني جوڑ کرو نحمس حمس خاركي غيل خلق روغ اختل مشران ثم أمر بأبوابها فغلقت بے حکم کو په دروازو دا غی باندې نو بند کړی شوی وی وی چې دا ټولې دروازې بند کړي ثم طلع بیا راخاره شو د خلکو لا یا ثم طلع ما نادا دغه خاص دربار کې دیوان کې ځان له اوپر اوچت ځای جوړ کړو ثم طلع دې بیا دې برځې له وختو فقال نو خلکو له یا معشر الرومي هل لكم في الفلاح والرشن اے ڈلی درومیانو آیا استا سمینا و رغبت شتا کامیابی و ہدایت لا کامیابی و ہدایت واری و ان یثبت ملککم او دا چی قائم پاتشی حکومت ستاسو دا رغبت مشتا نو کچرتا کامیابی واری ہدایت واری او دا وای چی قائم دی پاتشی زمین دا حکومت فتبایعو هاغ النبی نو بیعتو کی ددی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا فحاصوا حيث تحمر الوحش الى الابواب نؤترد الذي بشاند تريدو دوخ شخرونو وخ شخرون مراد زبرغاندي داغي بشانت اوترد الى الابواب اذ دروازو طرف لا فوجدوها قد غلقت نوي من دا دروازي چي يقينن بند کړي شوي وي دروازو لتي ورسيد ما بند وي غي سره ايثار كل فلما را هرقل نفرتهم هرقل چي هرقل لدي دا نفرتو كتو چګور دې خدومره طریقي چې د ایمان خبره د کامیابی ورلکوم و ايس من الايمان نو امید او مایوس شو د ایمان د بینا قال نو ظهر قلو يردوهم عليا داخلك مال را واپس کوي واپس را ولي وقال و بي اني قلت مقالتي انفا وما شئت ذاك ما خبروك اختبر بها شدتكم على دينكم ما امتحان غستو په دیوان می چې تاسو په خپل دین باندې کلک یی کنه تاسو می کتای چې په خپل دین کلک یی کنه فقد رئیتو یقینا ما تپتو لګیرا تاسو په دین کلکوالو مضبوطیا می وکتا فسجدوا له ورضوا عنه نو سجده وکدلا خوشاله شول ددنا ها څو کوي ها اوله کنه فسجدوا له ورضوا عنه نسجدوا كدلا وخشعنا شولددنا فكان ذلك آخر شأن هرقل ندا أخيرني حالته ده هرقل فديبان ده هرقل لغكيس ختم شوا رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري دا حديث صالح بن كيسان دارن يونس أو معمر دخبل أستاذ زهري نداخي نقل كده لك سنغة داغنا شعيب نقل كرده نو شعيب قديماني منفرد نده بلکو داغم متابعين موجود دي يو باكي صالح ابن كيسان ده دوين باكي يونس ده درين معمر ده نو هذا حديث اغل لفظي معنى وترجمه ده حديث بسند كي ده امام بخاري رحمة الله عليه استاذ ده ابو اليمان حكم ابن نافع البهراني الحمصي دا ثقا او سبت راوی دی شعیب ابن ابي حمزه او دا غنه علاوه ډیر اهل علم او محدثین دنه روایت کوي امام بخاری امام احمد یحیی ابن معین ابو حاتم امام زهلی دا اساتین العلم او ارکان الروایت د شاګردان دي خدا ابو الیمان چې د خپل استاد شعیب ابن ابي حمزه نه کوم روایت نقل کړي نو دا عموما روایت د لاغنه اوریدل نه ني بلکې اجازه ورله ملاونه مناوله ورلوي او خپل کتابونه دل ورکړي ورله ویلي چې دا زماده کتابونه زمانه روایت کوا نو کما اجازه مقرونه بالمناوله وي خپل کتاب او استاد شاګرد لور کی ورسره اجازه ته مر کی روایت کوا نو د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دا غی نه روایت صحیح ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې ابو الیمان بارکی وی ثقه ثبت یقال ان اکثر حدیثه عن شعیب مناوله ده ثقه او ثبت راوی ده د اکثر حدیث نخبل استاذ شعيب ابن ابي حمزن مناولتن دي ده په 222 هجری کې بیا وفات شوه ده او د استاد د شعيب کداو کونیه د ابو بشر ابن ابي حمزه القرشي الاموي ثقه او حافظ له متقن نه نه امام زهري رحمت الله عليه ډیره استفاده کړي او غي مشهور استاد تر دي چې يحيى ابن معين موي شعيب اخبث الناس في الزهري د امام زهري چې څومره شاګردان دي په غټولو کې ډیر کلب او اثبت چرنو اغا شعيب ده په 162 یا 163 هجری کې د اویاو کال په عمر کې د انتقال شوه دی وفات شوه دی. د حدیث راوی ابو سفیان رضی الله عنه نه د مو صخر ابن حرب الاموي ابو سفیان دارنګه د دوی مکونیه د ابو حنزله او په دې اوله کونیه باندې زیات معروف او مشهور دی. د عام الفیل نه لسکا له مخکې پیدا شوه د ام حلیلی رضی اللہ عنہ پلار دے دارنگی دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا ابو جہل نرستو دا مکی سردارو او دا غزوی بدر نرستو چی سمرا غزوات چوی نلے پاگی که دا قریشو او دا مکی دا مشرانو سردارو بے پا فتح مکہ کی دا سار پا وقت کی ایمان روڑے دے دین رسول نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره په طائف حنین کې شرکت هم کړل دي. د حنین په غنیمتونو کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم سلوخان ورکړیو او سلویخ او قیه چاندی ورکړی و. د دې اوسترګه د طائف په جهاد کې شهید شوی او دوی مسترګه چې کله دی مو په جهاد کې دونو فاغي کې بیا د دوی مسترګه هم شهید شوی. بیا اخر عمر کې مدینه منوره کې پاتې کېدو سکونت الته اختیار کړو. په 31 یا 34 هجری کې د سکم نوی کال په عمر کې 38 سال عمر یو چې آل توفات شوه د عثمان رضی الله عنه په مزد جنازې کړو. ان ابا سفیان ابن حرب اخبره ابو سفیان ابن حرب عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لدا حدیث بیان کړی دی. نو تاسو مصطلح کې ویل دي او به موایي چې د کافر هغه تحمل په حالت د کفر کې دا صحیح دی خو ادا د حدیث کې کوي نو په هغه کې عدالت شرط دی د راوی لپاره او په عدالت کې اساسي او بنیادی شرط اسلام. نو دا روایت تحمل کړی دی په حالت کفر کې ابو سفیان رضی الله عنه خو ادا کړی دی بیا کله په حالت د اسلام کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما له بیان کړی. د هرقل ابو سفیان پس خبر لګل او چراشه د هرقل زبد د مشهور قول مطابق داسې دی چې ها باندې لکسره شي او را باندې فتحه ده قاف باندې سکون نه هرقل او بعد وی چې نه ها باندې کسره ده او را ساکنه نه او قاف باندې بیا کسره ده هرقل او قاف باندې بیا سکون نه او دا لفظ هرقل چې ده غیر منصرف ده د عجموالی او د علمیت د وجنا. د په خپل رعیت باندې یو دیر شکاله حکومت کړل نه او دا هرقل په اصل کې لقبو ددل د دې هرقل لقب قیصر د رومیانو هر بادشاہ له قیصر وی لکه څنګه د فارس بادشاہ له کسرا وی او د ترکو شبه کم بادشاہ او مشهور اغلب خاقان په هغه وخت سره وی نجاشی به د حبشي غل وی او د قتیان شبه مشهور اغلب فرعون وی لکه دې شول د مصر غل عزیز او د یمن مشهور او بادشاہ له تبع وی. دا هرقل اغه شخصیت د ټول نمخ کې د دینار غټاپه د جوړه کړې و او رستو امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي د په کتاب احادیث الانبیاء کې باب علامات النبوه فی الاسلام کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده. کله چې کسرا هلاك شي نو د زنه پس بل کسرانی چې کوم د فارس وال بادشاہ او کله چې قیصر هلاك شي نو د زنه پس بل قیصر نوي. دا د هرقل اغلقبو قیصر د دې حدیث مقصد دا دی چې کله په شام کې قیصر هلاك شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوس بل قیصر نه پیدا کیږي بیا به د دې حکومت نه قائمیږي. لکه څنګه چې په عراق کې کسرا هلاك شو نو بیا به د دې وروسته کسرانی. د دې حدیث شان ورود دا څنګه چې قریشو با په زمانه د جاهلیت کې عراق او شام له تجارتي سفرونو کول نو کله چې قریشو کې ځنی خلکو ایمان راړو مسلمانان شل دې سره دایره پیدا شو چې اوس به زمونږ د تجارتي سفرونو بنشي ځکه د اسلام د وجه نه خلک زمونږ دشمنان شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکوله چې ګوره دا کې ثواب الله هلاك کړي دینه پس به بیا کسرانی او قیصر به هلاك کړي دینه پس به بل قیصرنی. فی رکب من قریش دا ابو سفیان په یو قافله کې و د قریشونو رکب دا جمع د راکب ترلسو پوری د دې اطلاق کیږي بعد وی چې د لسونه سیوا باندې اطلاق کیږي هغه جماعت لوي چې لست اعدادی یا د لسونه لک سیوا. د ابو سفیان او د دې قافلې تعداد څومره ونو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې امام حاکم په الاکلیل کې وی چې دا دیرش کسانو او بعد ذکر کړی چې دا دیرشو پوری مرګري او قافله وا وکانو تجارا بالشام دی تاجران په شام کې فارغ مده کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مده مخاوره کړې و د صلح الحدیبیین وروسته. دا تجار چې په زمینه د تا سره او په جیم باندې شد دي جمع د تاجر د سوداګر لوي او یا تجار دي په کسره د تا سره او جیم پکې مخفف دي د دواړو معنا د تاجر وزبت په دوو طریقو سره تجارن یا تجارن. څومره موده دی د صلح حدیبیه مقرر کړی و نو ابن اسحاق رحمت الله علیه ذکر کړی چې لس کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان او د کفارو په منځ کې موده مقرر کړی و چې جنگ به بندي جنگ بندي وي. امام حاکم په مستدرک کې سلور کال موده ذکر کړی فأتوه وهم بإيليا. نو ابو سفيان او ددلا مرغري تهرق لراغلي او دای په بیت المقدس کې وو. دا هرق او ددرو فقا او مرغري په بیت المقدس کې وو. ايليا بیت المقدس لویل شي او اهل علم په دې کې سلور لغات ذکر کړی دي. یو دا کوم چې تاسو اوریدو چې په حمزه باندې کسره شي او بیا دی ورپسې یا ساکنه شي او بیا دی لام مکسور وي او بیا دی په اخر کې الف ممدوده ایلیا او دویم لغت بغیر د الف ممدوده نه یعنی اسم مقصور د ایلا ایلا یا ایلیا چې اخر کې د حمزه ني او دریم لغت پکې دی د ایلیا او سلورم لغت پکې باندې ذکر کړی ایلا او بعضی اهل علم ویلي دي چې ایل د دې معنا ده الله او د یا معنا ده بیت کور لوي نو د مجموعه معنا شو د ایلیا بیت الله بیت المقدس لبی ذکر ایلیا وی. فدعاهم فی مجلسه وحوله عظماء الروم مهرق النیر وبلل پل مجلس لا او داغنه غیر چاپیر مشران دروم ناستو. ثم دعاهم ودعا بترجمانه بیده روبلل او ترجمانم روبللو نداخو تکراشو وی فدعاهم فی مجلسی بیاوی ثم دعاهم ودعا بترجمانه یو در مجلس لروبلل بیده روبلل نو دا اول ځل رابللو نه مراد دا دی چې دی راوغوښتل نو بادشاه سره ډاریک او سمدستي څوک نشي ملاوي دی، انتظارګاه کې ناستو او دا غي نه رسو د بادشاه په دربار کې په دویم ځل پیشي وشو. یادا چې د بادشاه مجلس لدن نه کړ شو چې کډومبي ځلې راوبلل، په دویم ځل د عام مطلب دا دی چې ځان له رانیزدې کړ، لوی مجلس او دربار او نفاقي کې رانیزدې کړ. ترجمان معنا د چې د یو جبه نه د بل جبه ترجمانی کوي، په دې کې د اهل علم اختلاف د چې دا عربي لفظ دی که معرب دی. عربي دی لوی چې د اصل په اعتبار سره عربي او معرب ده چې بل زبان د خو بیا په عربي کې وردن نشوي. نو دواړه قولونه اهل علم کړي دي. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي، کم یو د نسب په اعتبار سره د پیغمبر لډیر نږدې دی، د کس لډیر نږدې دی چې هغه دا ګمان کوي چې زه نبی یم. نو ابو سفیان ورلو چې زه ور لډیر نږدې یم د نسب په اعتبار سره. دا هرقل اخیار سره او دا تپوس دی وجنه کولو چې په نسب کې ور سره ډیر نږدې څوک دی چې هغه راشي او مال د نسب بیان کړي. هغه له فتوا چې د نسب شلوي نو هغه به دروغ نشي ویلی، ولی هغه که د ده په نسب کې ستو عن کوي نو دا حقیقت کې په ځان باندې هغه عیب ګوري، هغه خپل عیب بیانول دي چې وایي د ده نسب داسې دی داسې دی او سپک نسب واله دی، مطلب دا چې زه هم سپک نسب واله یم. نو ابو سفیان ورلوي انا اقربهم نسبا، زه ډېر نږدې یم د دې خلکو نه دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له په نسب کې، ځکه ابو سفیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دریم نکاح عبد گناه کې یو ځای کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجره نسب داسې ده، محمد رسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، او د ابو سفیان سلسله نسب داسې ده، ابو سفیان صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف. نو په دریم نکاح کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ابو سفیان نکونه یو ځای کیږي، نو ځکه وایي چې زور له نسب کې نږدې. فقال ادنوه مني، هرقل وي دغه بیا مال را نږدې کوي. وقربوا اصحابه فجعلوهم عند ظهره، مرګري را نږدې کوي او غي شاله کې نه وایي. دا ځکه وایي چې مرګري شاله کې نه وایي، مخامخ مکی نه وایي، ځکه کله انسان چې مخامخ ناشتي او سترګې یو بل مخامخ دي نو بیا د سترګو نه سترګو له حیا ورځي، وای کده دروغ هم وای نه دی به تکذیب نه کوي، چې شاله ناشتي نو بیا به ته تکذیب پډاډه کول شي او دا خطر به ورسرني چې ابو سفیان مونږو کتو بس زره اشاره به ورکو چې دې ځکه دروغ وي. هرقل بیا خپل ترجمان لوي دنه تکوسو کچې اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه، زتا سنه د دې شړی بارا کې تقوس کوم نو که د مال دروغ وي نو د شالنو خلکو له وي تاسو تکذیب کوي دا وایي چې دروغ وي. دا کذبنی کې کذب د مجرد نه دی، دا لفظ چې کله د مجرد نه نو بیا دوه مفعول غواړي، او کله چې د مزید نه شي د باب تفعیل نه نو بیا یو مفعول غواړي. نو دا د هغه الفاظ غریبونه نه کله مجرد وی نو بیا دوه مفعول غواړي، او چې د مزید نشي نو بیا دوه بیا یو مفعول. قاعده خدا وی چې کله دا د مجرد نه دی نو یو مفعول دی وی، او چې د مزید نشو نو دوه مفعول دی، چې خدا دا غیر برعکس دی نو دغه الفاظ غریبه ونه نه. وی فوالله لولا الحياء من ان ياثر علي كذبا لكذبت عنه، وی فالله من قسمي کدا شرم را سره نوې چې ما باندې بیا دروغ وای دا خلک، نو ما باندې نبی اسلام بارکه دروغ ویلی وي. ابو سفیان رضی الله عنه په دې کې لفظ د یاثر علی کذبا ذکر کوم، دا یې نه ویلی چې دای به زما تکذیب وکي، بلکې ما نه به دروغ نقل کی، مطلب دا په خپل مرګرو باندې د اعتماد او یقین چې د مجلس کې زما تکذیب نه کوي، خو واپس ته مکی مکرمه لاړ شي او خلکو له واقعیا بیانې نو خلک له وی چې ابو سفیان په کې دا دروغ وای، نو زبا مکه کې په دروغ باندې مشهور شم د نینې یریدو خلک بوي شو غوړه د قوم سردار دی او دروغي وي. حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی ذکر کړی دی چې محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه په دې باندې تصریح کړی په تاریخ کې، دا څه ویلی دی وای ابو سفیان وی فوالله لو قد كذبت ما ردوا علی، نماره په الله قسمی کما د مجلس کې دروغ ویلی نو مرګرو ما باندې دارت کول نه او زی دروغ جن کولم نه ولکنی كنت امرا سیدا اتکرم عن الكذب لیکن زه د قوم سردار او مشر و مزان مې د دین عزتمن ګڼل چې دروغ دی وام وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبته ان يحفظ ذلك عني ثم يتحدث به او زه په هوم چې دای به دا دروغ زمانه یو سیمه کوم مکرمه کې بخوارش نو دروغ جن به وګړل شم ان نور ما یې دای په ما دروغ نه وې دلته مې تکذیب نه کړي نو دی دا دروغ وې ما د دې وجې نه بد وګڼل چې دی لاندې اهل علم یو مسلم ذکر کوي چې په اشیاء کې دا حسن او قبح دا عقلي ده او کنا عقلي نه ده بلکې نقلي ده یو شیخ کیدل یا قبیح کیدل دا په عقل سره معلومیږي که په نقل سره معتزله د دین استدلال کوي چې حسن او قبح په اشیاء کې عقلي ده فعقل بدا في سلكي چه دا شيء قبيح ده دا شيء حسن ده او استدلال دا دينك چه ابو سفيان وي دا دين يريدم چه خلق برا لدروغ جنو وي نو بنا بر عقل فدي دروغ في سشي راغلي قبح راغلي ده اهل سنة والجماعات دا دي جواب دا كي چه نا دا دا عقل دا وجن دا دي مضموم في دل ندي راغلي في ديشي دا شرائعي سابقا وسا علم دل راغلي وزكا عرب فملت ابراهيميه بانيو ابراهيم عليه السلام په شريعت باندې نو دا غيله دا خبر راغسته چې دروغ غناده او بیا دا دمر عام شيوه چې فعرف ومعاشرتهم خلق دا بدګمل نو اهل سنت وایي چې اصل کې تحسين او تقبيح لذي تعلق بشريعت سره چې الله صلى حسن وي شريعت صلى حسن وي مفارقه بحسني او جسر قبيح وي مفارقه بقبحي وعقل لهم دمر اختيار ورکړه چې دې فرق کول شي د حسن او د قبيح په منځ کې ورنک تعارض راغی دی یو شی په حسن او قبح کې عقل دا وی چې دا دی قبیح شی او نقل دا وی چې دا دی حسن شی نو بیا به ترجیح او اعتبار د نقل هغه خبرې لای ثم كان اول ما سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ابو سفيان وی اولنې تاسو سوال ما نه داو کو چې د پیغمبر نسب په تاسو کې څنګه دی ما ور لو چې هو فينا ذو نسب دا اوجت نسب والدې په ممکن او ابن اسحاق رحمت الله علیه په روایت کې تاریخ کې دا شی راغلی چې وي تاسو دې نو کو چې نسب په تاسو کې څنګه دین او ابو سفیان جواب ورکړ په ذروته دې د نسب په غدنګ اوچت ډېرې باندې نه دې اوچت نسب دې ذروت غره غسر لوي او د مسند بازار پر روایت کې راغلی ني چې هرقل ابو سفيان نه تاسو کو حدثني عن هذا الذي خرج بارضكم ما هو ما له بيان کدي شری بارک دا کوم چې تاسو په زمګه کې راوته چې دې سوق دي نو ابو سفيان ورلو شاب من ځوان کله قال كيف حسبه فيكم كم نسب والد پتاسو کې وما ورلو هو حسب ما لا يفضل هو في حسب ما لا يفضل عليه احد قال هذه ايه النبوه وما ورلو دې په داسې نسب کې چې لاغي د پاسه بل نسب نشته وما له وجه دا نخا او علامه په غمبري او نبوت ده خو بیا را لو چې فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله ايا دا خبره د تاسو نه یو تن کړی د همیشه د پاره د دین مخ کې فريقتوكي مختلف لغات راغلي دي مشهور لغات داني چه قاه باني دي فتحوي او طالب مشدده مضموم دي او بعضي فدي دوارو باني زموي قاه بانيم او بطا مشدده بانيم قطو او بعضي قطوي فقاه باني فتحده او طا باني سكون ني او مخفف هدا او بعضي اهل علم فقاه باني زموي او بطا تخفيفي قط او دا قد تو چې دا د ماضی منفی پورې خاص دی دلته خو بیا اشکال را دي چې دلته خو کلامي مثبت دی څنګه په قد تو داخل کړي دلته خو په عبارت کې کلام کې نفي نشته د دې جواب دا چې دا خو قاعده ده چې صداقت تو فمازی منفی رزی خدا قاعده کلیه نه اکثریه ده بعض افراد تن خارجی دیم شی نادرن کل ناکل پا کلام محبت کی مرازی او دام ممکن ده شپدی ده که کلام پا حکم ده نفی که ده تقدیر ده عبارت ده شده هل قال هذا القول احد او لم يقله احد قطو آیا ده خبره یو تن کری ده کنا ده خبره ایچا نده کری قلت لا ابو سفیان ما ورلوی چه نا او ده ده نفی دور پا تلوار سره و کذری ورلوی چه لا دای د دې لپاره وکړه چې ګوره مخکې شا خبره نه وکړي او د نبی خبره راواغښته نو د هرقل ذهن له بدا راشي چې نعوذ بالله دیالي ونیلي یا په سحر شوې دي چې څنګه د مکی والو ګمانو چې ګوره مخکې شا خبره نه وکړي او نبی خبره زره وېسته نو ځکه ابو سفیان ډېر په تلوار سره او زر زر ورل په لاس سره جواب ورکو فهل کان من آبائه من ملک لده په مشرانو کې څوک بادشاہ تیر شوی من ملک انکه من جاره ده او ملک فتحی ده میم او کسری ده لام طرف مانا ده بادشاہ ده راجح قول لیو بعض روایاتو کرا غلی فهل کان من آبائه من ملک من موصوله ده او ده دینا پس فعل ماضی را غلی ده ده مانا پا اعتبار سو ده دوار یو مانا ده ده پا پلارانو کی سوکو من اغسوک ملک آج اغل مالکو یعنی بادشاہ دهو قلتو لا بیا مور له جواب ورکو زوی ورله فلا سره جواب دی د پاره ورکو چې دا ته اسور ورکی غلا چې دې سغت سړی نه دی او ګورو د بادشاہي مطالبه کوي قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاءهم نو وی چې مالدار خلک مرګري کی کمزوري نو ما ورله چې کمزوري مرګري دي دګم دغه مقصد دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کمزوري او دا غو به وقعتی ثابته کی چې کمزوري خلک مرګري نه ده په توجه نه ورغی اعلان کړه غو په مرګرو کې اوچت نسب او علاوه مالدار خلک مو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه اوچت نسب او علاوه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه خود دې لپاره داوی چې پرې د پسترګو کې نورم دی حقیر وګڼل شي او اعلان کړه هر خبرې سره هر سوال سره الله دا غو هغه یقین نورم سی واکول د هرقل اغه په خواني کتابونه درتلی ودنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نخي او علامات ورله څرګند شي ويو وې دې تاسو کو چې دایسي واقعي کې زميږی ما ورله و چې نخي واقعي نو تاسو سره کو فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه آیا مرتد شوی دی او تند دوینه د وجه د بدګنلو نه دین د دل رفس دین شې پکې وردن نشوي دا سختتون چې کله د دې په اخر کې تارا غلی وینې په سین باندې بیا د دې فتح ویلې شي او کله تانه بغیر سختون راشي نو بیا په سین باندې فتح او زمد وړه جايږي سختون او سختون ویلې شي په د فتحې په صورت کې بیا په خا باندې فتح وې او که زمد ورکا نو بیا په خا باندې سکون ویلې شي زمد وړه ویلې شي سختون او سختون ویل شي بیا تر ابو سفیان تفوستنه کو هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال لكن هم تفوستون شایع تاسو په دوه باندې دروغ او تهمت لګوي مخکې د دې خبرې نه چې دادو شروع کی دا څنګه هرقل ډېر جامع سواله او په دې کې ډېر جامعیت پروت ده نفي د تهمت د دروغ سره نفي د دروغ په طریقې اولا راځي نو دلته و چې آیا تاسو په دا تهمت لګولو چې د دروغ او ان دوی چې نه تهمت مو پینې لګولو نو چې په یو سړي باندې تهمت قدرته نه لګې د دروغ نو دروغ خو بیا د سره اډوي نه د په بلیغ او ناشنا انداز سره هرقل کنا سوال کړي دای ورلنی دی ویل چې د دروغ وای کنا د دروغ او تهمت په لګوي کنا نو هغه تهمت هم دین نه دی نفي کړي نو چې یو سړی د تهمت نفي وي دروغ خو به په طریقې اولا نفي وي او اتم سوال ته نو کو فهل يغدرو د دوکا او عهد شکنی کوي کنه. نو دې ځکه دلته وي مکمل او هو ما ورلوي چې نه تر څو خوینه ده کړه هو نحن منه فی مدته لا ندری ما هو فاعل فیها. زموږ زده سره یو واده روانه ده نو پته نه لګی چې په دې کې بس کوي. وی ولم تمکنی کلمه ادخل فیها شیئا غیر هذه الکلمه. صرف دې یو کلمه کړه لدا مکمل او چې د خپل خبره دی وردن نکم نور مقرره لنوا. مطلب دا چې زما زړه کوې په دې باندې 100% مطمئنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده نه ماته یو د خلاف نه کوي. خصوصا کې دا هغه مخالفم په دغه وخت کې نو ما چې اوس مستقبل کې پته نه لګی چې دا وعده ماته یې کنه په دې برقرار پاتې کیږي. ابو سفیان رضی الله عنه وی رستو چه دا واقعا بیانه یو دی ابن اسحاق رحمت اللہ علیه پر روایت کی راغی دی فتح الباری تی نقل کردی چو ما دا خبر کل حرق اللو کانو غم پا ما بانی پوشو چه دی دا خبر وردن نکول غاڑی دی دنو انو ابو سفیان پر خبر وی فواللہ ملتفت الیها منی زما دی پا اللہ قسمی حرق اللی لارو توجو ورنکوی نکتل دی خبر اللہ چه آیندکی بسکری. او بعض روایاتو کې راغلي دا فتح الباری کې حافظ رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا خبره وکا نو هرقل ابو سفیان لو ان کنتم بداتم فانتم اغدر. کتا سو ابتدا وکا وادم ما تکره دا سو ډېر غدر والي اي تاسو ډېر غدر والي او ډېر وادم اتهونکی وي بیتنا تفوسو فهل قاتلتموه دا نه هم سوالو چ آیا تاسو د سره جنگ کړی دی؟ د هرقل فاغ الفاظو کې یو وزن پروت دی دا ورلنه وی چې هل قاتلکم دی پیغمبر د سره جنگ کړی دی نه د پیغمبر د امت سره جنگ نه کوي. د جنگ نسبت دی لکه چې تاسو ور سره جنگ کړی کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د احترام د وجه د جنگ نسبت اغلونکم چې ابتداء بالقتال لګنی غکړی وي. نو دوور له جواب ورکړ چې او زموږ د دې کمن کې جنگونه شوې دي او جنگ زموږ د دې کمن کې څنګه لري سجالن دا بوکا دا ینالو مننا و ننالو منهم. کله زموږ نقصان کوي او کله موږ د زموږ نقصان کوو دا نه دی همیشه د کامیابی یا همیشه مون کامیاب یو. بیا دې تاسو څه چې تاسو له سوه حکم کوي نو وی چې الله د بندګۍ حکم کوي شرک ونه کوي او هغه خبرې به پرې دی چې تاسو پلاران او مشران کوم کړی وي. او موږ له موږ حکم کوي د رښتیا او حکم کوي د پاک دامنۍ او د صله رحمۍ حکم کوي. دلته لفظ د صدق راغلی چې یأمرنا بالصلاة والصدق. او رستو چی کتاب الجهاد کی دا حدیث ذکر کئی نو فاغی که لفظ دا صدقتون راضی چی مونگ لدو صدقی حکم کئی. نو دا دوار لفظون ثابت دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدق حکم ام کڑے دا صدقی حکم ام کڑے. فقال لترجمان بیخ پل ترجمان لووی چ اوس د لوای ما تا نه د نسب بارکی تفوس کو نو تا و چې د اوچت نسب خاوند نه نو دغه شانتي انبیا په اوچت نسب د قوم کې را لګل شي. وسالتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت الله. او ما تا نه تفوس کو کدا خبره کما دې کوي د دینه مخکې چاکړی تا وژنا نو ما درلوې فقلت لو کان احد قال هذا القول قبله دې فقلت ما نه ما فزړه کې وې کچرته یو تن دا خبره د دینه مخکې کړی و نو ما به ویلې چې دا یو سړی دی چې د اقتدا کوي د هغه چا د خبرې چې مخکې دینه خبره کړې شوې ده. واقعیم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشپک سوا کال مخکې د نبوت دعوه چانه د کړی عیسی علیه السلام تیر شوی په عربو کې بیا د نبوت دعوه چانه وکړي. نو دې چې اوس د نبوت دعوه کوي نو دا څه ناشنا امر دی دا نه چې د چا په طریقې باندې روان دی مخکې د نتري چا دغه دعوه کړی نه. او ما در نتفوسو که چه ده پا مشرانو کسو بادشاه تیر ده نتاو وطنه بادشاه پا کنه ده تیر نو ماو بی که چرتا ده پا مشرانو کسو بادشاه تیر وی نو بیا با مویلو ی رجلون یطلب ملک ابیه او بیا رستو هرقل لدی پا جواب که ویسی ما در ندا تفوسو که چه آیا مالدار او اشراف د مرګ دي کمزوري او ضعفان او تاوي چې ضعفای مرګ دي بیا وي او هم اتباع الرسل هميشه د پیغمبرانو تابعدار کی د کمزوري خلکې هرقل لقول مطلب دا نه نه چې ابتلا کې صرف کمزوري خلک مرګ لري او کم چې شرفا دي عزتمن او سرداران د قوم دی اغي اتباع نه کوي او عمومي تور باندې ابتلا ان د دین کمزوري شروع کیږي کمزوري خلک مرګ لري ورنه په ابتداء کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عزتمن او سرداران مرګري شوی وو. او بیا ته نه تاسو کوچی و د دین نه څوک مرتد کیږي کنه نو د ورلو وچنه نو هغه جواب ورکو چې وکذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب دغه شان ته ایمان دې کله چې راغی تازګی دې زړونو لوردن نشي او داغي سره غډه وډه شي بشاشت په اصل کې هغه حالت لوي چې انسان سره کله یو مل مرادي او په د باندې کم د خوشحالي اثرات وي دغه په مخ باندې چې کوم خوشحالي او اطمینان ښکاری دغه له بشاشت وې تازه مخ ويرون تندې وي کم زه نه چې کوم کې وضاحت نه وکوم چې کوم ځای کې وضاحت وي یا رستو دې حدیث په الفاظو کې راځي ويهرق الرلو فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين کچرتوی خبره تا چې کوم مال او کې وداري شاهدې وي حق وي نو دا پیغمبر به مالک شي زما دا خفی او قدمونه چې په کوم ځای باندې پراته دي دا زیبم داغه په ملکیت کې راشي او قبضه به کی وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم ما لفت وعلم من وجدرا وتنكر نخي وعلامي برابر شوي خدا خیال منو چې په تاسو کې برا سرګندېږي کتاب الجهاد کې امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کوي نو هغه قل ده ویلي وهذه صفه نبي دا تاج کې خبره ذکر کې دا پیغمبرانو هغه اوصاف دي د نبی صفات دي او کتاب التسلیم کې روایت کې دا لفظ ذکر کوي ان يكن ما تقول فيه حقا فانه نبي دا ته چې کوم خبرې د دوباره کې کې دا حقي نو دا بیا د الله پیغمبر دی او نبی دی ټول خبرې په خپل ځای باندې ثابتې دي او ستا عارف پکې نشته دا ته حق خبرې کړي نو دې بد هغه ځای مالک وګرځي کوم چې زما د خپلان دی او تا چې کوم صفات بیان کړي نو دا د نبی صفات دي هم صحیح ده او تا چې کوم خبرې وکړي کدا حقي نو دا نبی دی هم صحیح دي او بیا هر قلوی کمال پته ولګی چې زدل ور رسیدې شم نو ما به د مشقتونو د ملاقات برداشت کړم او د دخ په بمامین زنی هر قل لدا پته وا وې دا یقینو کشر د روان شم د خپل سلطنت نه او د نبی اسلام ملاقات لازم داغي په خدمت کې حاضرېږم نو ما به د خپل قوم ژوندې پرې نه نی زکه وې کمال پته چې انی اخلص الیه چې زب ورورتم دا د خپل هغه سوچ او فکر دی ورنه کده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خبره لیکلې وي نو بیا به د سوچ او فکر ختم شوی خو الله نو لیکلی په تقدیر کې جواب ایمان راړي دغه نبی علیہ السلام ولوي اسلم تسلم ته اسلام قبول کا نو ته به روغ رمټ او سالم پاتې شي نو بیا د څنګه وایي چې تر تماله پته وي چې روغ به ورو رسم نو خیر د په تکلیف په میزان ور رسول دی الله پیغمبر در لداز مواریخ چې ته اسلام راړه ته به روغ رمټ او سالمي بیا د هرقل پر اسلام کې د اهل علم او اختلاف د شاید اسلام قبول کړي کنا ابن عبد البر رحمت الله علیه خو ذکر کړی چې وې مسلمان شوی او خو صحیح خبره ده دا راجح قول ده چې ایمان نه غوړی لکه د دې حدیث په اخر کې ذکر شو لو انی قلت مقالتی آنفا اختر اختبر بها شدتکم علی دینکم فقد رایتو چې خلق نفرت وکړو ماذا خبر دې لپاره وکړو چې تاسو امتحان می غوښته چې په دین کې لکه یې کنه مال پته ولګی چې په دین کې لکه یې او بیا د تاریخ نه په شواهد او براهین سره دا خبره ثابته ده چې د ایمان نه وروړي په اتمه هجری کې په جنگ موتا کې د مسلمانانو خلاف د لشکره هغه مشر او لشکره کشي کړي وا دا رنګ په غزوه تبوک کې د مسلمانانو مقابله لپاره لخر تیار کړي وو بیا په مسند احمد کی روایت راغلی چې په دغه موخه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړاو او دی بالکل نږدې او دی لا چې دغه دعوت د نبی اسلام دی قبول به مسلمان نشو مسند احمد کی حدیث داخله چې نبی اسلام دعوت ورکړو وې د په جواب کې وشي انی مسلمان زه مسلمان یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کذب بل هو علی نصرانیته دروغ وې دی اوس په خپل نصرانیت او عیسایت باندې نه ده حافظ رحمت الله عليه ده حافظ ابن عبد البر رحمت الله عليه قول مطلب دا چې فآمن به مطلب دا چې تصدیق سرګن کړو هنور کوم چې ایمان شرعي دی پاغي باندې دی موصوف شوی نو ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحيه الى عظيم بصرى بعد نبي الاسلام وخطر اغخته اغخت چې لحيه رضي الله عنه پاغي سره لګله او د بصرى اغه مشهر لا دحيه ابن خليفه الكلبي رضي الله عنه قديم الاسلام صحابيه غزوه بدر نه علاوه په ټول غزواتو کې د نبی اسلام سره مرګره و د معاويه رضي الله عنه د خلافت پورې ژوند دی و ډېر ښایسته او خوبصورت و بعض روایتو کې راغلي چې د مدینه په ګوښو کې وګرځیدو نو زنانه به د تماشې لراوتی بیا چې شام لاله رفاقي کې دغه صورت حال تر دې چې مجبور شو پدې باندې چې بیا به پرده کول او د زنانو غونټې نقاب به تړلې او ګرځېدو به او مخکې تیر شول چې عمومي جبريل امين عليه الصلاة والسلام به د دې صحابي په شکل کې راتلو لفظ الدحيا په دې دال باندې کثره ده د مشهور قول مطابق او فتح هم ویل شي الدحيا د اهل یمن په لغت کې د دحيا یا د دحيا معنا د رئیس او سردار او د عظیم بصران مراد د حارث ابن ابي شمر الغساني نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیا رضی الله عنه چې کله هرقل للی ګلو نو برای راس نه للی ګلې بلکې د بصرا چې کوم گورنر حارث ابن ابي شمر دا په واسطه للی ګلې ځکه د بادشاهانو آداب د دې چې اغه له ډایرک سو خط نه لګي پیغام ډایرک نه ورګي نو د چکم گورنر وغلی خط لیګلو دغه گورنر بیا هرقل له خط یوړو او دا بصرا په زمینه د باسره او په اخر کې الف مقصوره ده دا په شام کې یو مشهور خار ده د حوران مسلمانانو چې کله شام فتح کول نو د شام په خارونو کې د ټولو نه مخکې دا خار فتح شوی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې دوه پیری وي تشریف وړ بصرا له یا شام له یو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دول استاله عمر د خپل تر ابو طالب سره په یو تجارتی قافله کې تل او دغه مقام له چې بصرا له ورسیدو نو هغه بحیرا راهب سره ملاو شوو هغه بیا ابو طالب له وی چې د دې حفاظت کوو او دې نه واپس بوزا چې نو څوک شهید کی ضرر ور ورسایي بیا په دویم ځل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر په ځیش کاله د خدیجه رضی الله عنها چې کومه تجارتی قافله وا هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بصرا له تلو او هغه ځکه د نستورانو مراه سره ملاقات شوو بیا په دې کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خط کې ابتدا په بسم الله باندې کړې و دا د نبی اسلام عادتو چې خطونه به په بسم الله شروع کول، دغه خط کې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الی رقل عظیم الروم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې خپل نوم نرسو عبد الله ذکر کړل دی، ځکه د رسالت نرسو اوچته مرتبه چې دغه د عبدیت ده چې انسان خپل عاجزي او بندگی الله له پیش کې روان دي کې چون چې الله رب العالمین انسانان او پیریان پیدا کړی دي د فار دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او بیا په خط کې د کاتب نوم لیکل مخکې پکار دي کنه د مکتوب الهی چاله چې خط لیکل دی. نو راځي خبره دا ده چې ابتدا دی د اسم الکاتب نو شي چې کوم خط لیکون کړي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خط په ابتدا کې څه لیکلي و؟ من محمد عبد الله ورسوله. سليمان علیه السلام هم چې خط لیکلو انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. دا د جمهور اهل علم قولم د چې ابتدا دی وشي د اسم الکاتب نه، او بعض اهل علم ذکر کړي چې نه د مکتوب الیه د نوم نه دی ابتدا وکي چې فلانی له خط دی د فلانی د طرف نه. په دې کې څه حرج او ممانعات نشته. بعض صحابه کرام دام کړي دي چې د مکتوب الیه نوم د کاتب نه مخکې لیکلی، خو راجح قول دا دی غوره خبره دا ده چې د کاتب په نوم دی ابتدا وي. وإذا خط له هرقل لشري عظيم دروميان له هرقل سري عظيم الروم ويلي وملك الروم ندي ويلي ذكر پر اصل کې بادشاہ وغيله وي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم یاد هغه چې کوم نائبين خلفاء دي غيبه مقرري کافرانو چې ځان له بادشاہ جوړ کړل نو دا اسه مشر دی د دغه بادشاہ د ضرورت په بنا باندې نه، ورنه حقیقت کې بادشاہي کې د الله پیغمبري جوړ کیا چې دا کوم خلفاء دي. او عظیم الروم ورلفدی اعتبار بانیوی چې په دعوت او تبلیغ کې نرمه لهجه استعمالول پکار دي. یا دا رومیانو په نظر او داغی په سترګو کې د عظمت او د لوی شان خاوندو. د مسند دی بازار په روایت کې راغلی دی چې کله دا خط د هرقل لوان د غصه شو، د هرقل وارو هغه دا خط دنه راخو او هغه پرې باندې ناراضه شو چې وګوره ابتدای د خپل نوم نه کړی ته بادشاہ د ټولو خلکو فقار خدا دې چې اول استانوم ذکر کړی وي، اول دې خپل نوم ذکر کړي دا خطر پړاوو ما. او بل تعالی عظیم الروم ویلی دی، صاحب الروم در لویلی، ملک الروم در لندی ویلی. علامه قسطلانی رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې وایي وایي ډیر وارثنه خطر اخو نهرقل ورلغوسش وويرجل ورلوي إنك لضعيف الرأي أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ تخدر كمزوري سوچو عليه ستاير عزيزة تزاغ كتاب وغردهم وغخط وغردهم مخكد دينا كمال لابت ندلق دلج فديك سري لإن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه كذا الله پیغمبر نو بیا خو حق دار ده چه ابتداد خبل ذان نو في ولقد صدق ودر اشتياوه لده الله پیغمبر ده انا صاحب الروم والله مالكي ومالكهم زه صاحب الروميانو يم بادشاہي نه يم، الله زما مالک دي او دنم مالک دي بادشاہي داغه ده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کې ګری سلام على من اتبع الهدى هرقل متوجي کولو چې ته وې ز په دین د نصرانیت يم، حقیقت کې که ته په هدایت باندې او پتا باندې نبی سلامتی او دا سلام په لیدو ته چې سلام علیک يا السلام عليك بلکې ویل دي سلام على من اتبع الهدى سلامتي علي فاغه چا د هدايت پس روان وي، نو کته په هدايتي په سالم سلامتي اي وکفار باندې سلام ابتدا کول شي تنظام مختلف فيها مثلا دا اکثر علما دا وي چې ابتدا به سلام به کافر باندې نه کیږي. امام طحاوي رحمت الله عليه دا د احناف مذهب مرانه قال کړه، او بعض اهل علم وایي چې نه سلام کول پی جایز دی خدا قول ضعیف دی، لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صفا سکرہ حدیث چې لا تبدأ الیهود ولا النصارى بالسلام. امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم صحیح کی ذکر کرے چې تاسو په یهود و نصارا و بانے ابتداد سلام مکوئی، او بعض علماء احناف وی بنابر ضرورت او د حاجت په تور باندې کچرته ابتداء بالسلام مش نوې دی گنجائش او اجازه شته د بعض سلفونه نقل وی. خو بیا مو ښه خبره ده دا چې السلام علیک یا سلام علیک د نشي ویل کېږي سلام علی من اتبع الهدى باندې سلام ابتداء وکي. او بیا په دې خط کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لفظ اما بعد ذکر کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل خطونو کې دا نه په خپل خطبو کې اما بعد وی تقریبا د ډیر څو سیوا صحابه کرامو نه نقل دي چې نبی اسلام خطبه را نقل کړي نو دا اما بعد دا لفظ پکې دی. اهل علم دا مثلا ذکر کړی چې اولنې تلفظ او اطلاق په دې باندې شا کړی. امام طبراني رضی الله عنه روایت هم ذکر کړی چې اول داوود علیه السلام په دې باندې قول کړو. دا غ روایت په سند کې مقاله او ضعف دی. بارها دا مشهوره خبره ده چې اولنې متکلم او ناطق په دې باندې داوود علیه السلام او بعضی وایي چې یعقوب علیه السلام. امام دارقطنی په خپل کتاب غرایب مالک کې دا روایت ویل نقل کړی. او بعضی نور د عربو مشران ذکر کړي یعرب ابن قحطان، بعضی کعب ابن لوی ذکر کړی، بعضی صحبان ابن وائل. راجح قول او مشهور داده چې لومبنه تلفظ او کلام په ایمان دی داوود علیه السلام کړی. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. دا روایت چې رسو امام بخاری کتاب الجهاد کې ذکر کړي او امام مسلم ذکر کړي نو په هغه کې لفظ داسې دی چې فإني أدعوك بدعاية الإسلام، زه تاله دعوت درکوم، هغه دعوت د اسلام سره داعیه او دعایت والا مصدرونه معنی یو ده د اسلام دعوت درکوم. او بعد وای چې نه دا داعیه د اسم فاعل سی غدنو بیا به تقدیر د عبارت داسې شي ادعوک الی الکلمه الداعیه الی الاسلام، تعالی دعوت درکوم دا کلمه طرف لږه غره بلول کی د اسلام ته، مراد کنا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده. اسلم تسلم دا مختصره جمله ده خو د دنیا او اخرت خیرونه په ترجمه دي. اسلام قبول کنه ته به شي دنیا کی بم بچی، قبر خیرت کی بم بچی. او بیا رستو ویش یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ بتال استا اجر و ثواب دو پیری در کی. زکا یو دی پخپل نبی باندی ایمان روڑے عیسی علیه السلام یو اجر با اغشی او دویم پما ایمان را دیم دویم دا اجر بشی. حدیث کرا غلی من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی رسط به امام بخاری ذکر کی پی کتاب العلم کی تدری کسان دی چی غیل بدو اجرنا ڈبل اجرنا ملاوی دی. یو پاقی که رجل من اهل کتاب آمن بی نبیه و آمن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یو اغا کتابی دی چی پخپل کتاب ایمان روڑے، پخپل پیغمبر ایمان روڑے و پما ایمان راڑو. دا لفظ اسلام او د مسلم دا صرف د دې امت لپاره خاص دی کنه د پخوانو امتونو په خلکو باندې د اسلام دا اطلاق کیدو مسلمان ورل ویل کیدې خپل. امام سیوطی رحمت الله علیه او رساله لیکلي دا غینوم د اتمام النعمه، نو په غی کې دا ذکر کړی چې دا خصوصیت د امت ته او په غی باندې دریش دلایل راجم کړی. و د قران کریم نصوص له چې وګورئ نو فقې کې د مسلمان اطلاق په مخکینو پیغمبرانو باندې نشوي، دا غي په کورانو او تابعدارو مشوي. ابراهيم عليه السلام بارک وي حنيفا مسلما، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. يوسف عليه السلام په دعا کې راځي توفني مسلما. او د لوط عليه السلام بارک وي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. او سليمان عليه السلام بلقيس لغيلو چه وقتوني مسلمين. او ده حواريين بارك قرآن وي وشهد بأننا مسلمون. امام سيوتي رحمت الله عليه وي چه ويدا ده انبياء و پورخاه تي ده غالفان ده غي امتونة چون وغي ده اسلام ده لفظ يا مسلمانان ومان ده غي موصوف كيده نشول. ده امام سيوتي وي چه ده آيات موابا نگران شو چه كم ده حواريين بارك راغلي وشهد بأننا مسلمون. مای بیا د شپې درا پاسې دم چې سوچ مکول او د شپې را لدا آیات مخې له شو نو بیا می په ذهن کې د دې تعویل راغی چې دې کې موشهد به اننا مسلمون ور لپتور د تبعیت باندې وجري خال اسلام تابعو نو په تور د تبعیت ور لویل شي خو استقلالا ور مسلمانان نشي ویل بل حال دا امام سیوطی رایه دا صحیح قول لاله چې مسلمانان غیل ویل شي او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په دې کې یو بهترین فرق کوي و ته اعتبار د لغت عربی سره مسلم عام نه د مخینو امتونو په مسلمانانو اطلاق کیږي او په دې امتون خدا بیا خاص لقب ده د دې امت د مسلمان د پاره خصوصي لقب چې شنو د دې امت د پاره ده او په اعتبار د لغت سره عموما اطلاق فاغین کیږي و ته تواوری دی فإن عليك اسم الاریسیین د اریسیین او غنابم پتابانی د دې اریسیین په ځواب کې شارحین او پنځه اقوال ذکر کړی دي مشهور په کې د اریسیین کرابانی کسره شي او په همزه باندې فتحه ده او دایا یو مشدد شي او دویم په کې اریسین راغله همزه مفتوحه ده را باندې بیا کسره ده او ورپسې یا باندې فتحه ده او بیا سین مانم کسره ده او یا باندې بیا سکون ده اریسین او دریم پکې راغلی یریسیین او سلورم ده یریسین او پینزم زبط ده اهل علم کنه فا اریسین ماننی اهم زمان نی کسره ده او بیا را مشدده ده پایم کسره ده او بیا سین مانی کسره ده ورپسی یا باندی سکون نی اریسین ندی پتعین کی اختلاف ده یو قول داره دا زمیدار لوی امام نووي رحمت الله علیه دا صحیح قول د شمانه زمیدار دا لکه میثاق رحمت الله علیه دا روایت ذکر کین لفظ ذات ذکر کین فإن عليك اسم الافكارين فتابان د زمیدار او غنا د افکار زمیدار لوی او قبل یو روایت کرا غلی دی چې اسم الحراسين فتابان د زمیدار او غنا د حراس زمیدار لوی او قبل يوم مرسل روايات كراغلي فإن عليك اسم الفلاحين او ابو عبيد رحمة الله عليه في كتاب الأموال كي يوم مرسل روايات ذكرت جباغي كراسي دي وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام فتقبل إيمان نرعلي إسلام كي نورد النكيجي فذا زمدارو دي إسلام فمنس كي خبيا حائلو فرد مجوريغا راجح قول داده چه ده اریسیین معنا ده زمیدار و فلاحین او بعد وی چه ده معنا ده خدام او تابعین چه استاکم تابدار و خادمان دی او بعد وی چه ده اریسیین نمراد ده عبدالله ابن اریس متبعین دی چه غیل به اریسیه وی او امام طحاوی رحمت الله علینا نقل دی چه اریسیه یو فرقوه چه اروس نمی یو سری طرح لمنصوب ده دی خلکو بر الله وحدانیت اعترافم کولو د عیسی علیه السلام د نبوتم قائلو او د انجیل په بعد خبرو باندې ایمان راړو او بعد یې نه منلې نور قالو اهل علم ذکر کړي فرادی خو لا شي د اریسیین نه مراد زمیدار دي بیا دا آیات ذکر کو یا اهل الكتاب تعالی خود دې آیات په ابتدا کې واو ذکر کو الان کې قران کې خور سره واو نشته صحیح البخاری په بعضی نسخو کې واو نه راغله خو په دې کې واو راغله د دې اعتراض څه جواب دی نو اهل علم ذکر کړي چې لا په اصل کې ابو سفیان د کلامی صدا دل ټول د خط هغه مضمون یاد نه و چې د خط کې څه لیکلی شوی و نو هغه ټیم سره د دې په ذهن کې راو چې د آیات داسې ویلې ويا اهل الكتاب خدا جواب وایي چې ځکه د نبی رسول الله والسلام د خطوط او هغه عکسونه موجود دي په کې دا واو راغلي نه او بعد وایي چې دا واو عاطفه ده معطوف علیه دې ادعوك ده او ذي معطوف وهدف لتقدير عبارة ذاته إني أدعوك بدعاية الإسلام وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله يا أهل الكتاب ذتال ذي إسلام داود دركم أو دادر لوام أو ستاتها بدار لداوام كذا ألا فذي قول عملك يا أهل الكتاب او دوی اعتراض دار دي چې دا آیات خو د نجران د وحد بارکه نازل شوه. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. او د نجران وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپنهم هجری کراغلیو د هجرت پنهم کال بانی. او ابو سفیان ابتدایي واقعات صلح حدیبیه نه پس واقعات ذکر کړي د شپږم یا دوم کال. نو د دې یو جواب اهل علم دا کړی چې دا ممکنه ده چې د آیات د دوه پیری نازل شوی. نو قران کریم بعضی آیاتونه مرتين نازل شوی، صلح حدیبیه کې نازل شوی، کله دا وفد د نجران راغې. وفد د نجران چې راغی په هغه مقام نازل دی، د دین مخکې په صلح حدیبیه کې نازل دی. او بعضی جواب دا ذکر کوي چې دا وفد د نجران د حدیبیه نه مخکې راغلی و. ان هم قال ندر علي ابن اسحاق رحمه الله عليه ذکر کړي نو دا خبره صحیح حدیث کو نه ده. یو قول تاریخ دا ذکر کړي چې د نجران دا وفد د صلح حدیبیه نه مخکې راغلی چې غایات نازل و. او بل جواب اهل علم دا کړي چې کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هرقل لدا خط لیدلو نو دا آیات نازل نو خدای الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خط کې دا کلمات لیکل. نو نبی رسول الله والسلام د خط په موافقت کې وحی را نازل شو، لکه د قران کریم بعض آیاتونه د عمر رضی الله عنه په موافقت کې راغلي، د حجاب بارکی د فردی دارنګي د بدر چې کوم قیدیانو دارنګي منافقانو باندې د جنازې د مشکول بارکی. نو دا د موافقاتو د نبی علیہ السلام نه دي چې خط کې غیګم الفاظ لیکلي په هغه الفاظ باندې الله رسول قران را نازل کو. بیا ابو سفیان وی هر کله چې دغه خبرې وکي او خط لستون فارغ شو، کثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات واخرجنا. مجلس کې شور ډیر شو، اوازونه راپورته شول، چغې شوې، موږ د دربار نه رويستې شو، را بهر کړی شو. نو ما خپلو ملګرو له وویل چې کله را بهر کړی شو، لقد امر امر ابن ابي فبشا، یقینا ترقی کړی دا همیت اختیار کړی د ابو کفشه د وسیکار د بنو الاسفر هغه بادشام د دنه یره کوي، د دنه خطره او خار کوي. ابن ابي کفشه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې راتلو، خو یو ګمنام سره یو. نو ابو سفیان د نبی اسلام ذکر په مشهور اسم سره نه کوي، داغه سره لګی نه نو نوم یې داسې ناشنا ذکر کو. اوس هم په معاشره کې خلک چې یو کس نوم اغستل نه خوښي، یا د فلانی نو وسیدا سی وي، د فلانی کړه وسیدا سی وي. دا ابو کفشه څوک د په تعین کې اهل علم اختلاف نه، د نسبونو غټ عالم ابو الحسن جرجاني وی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور د طرف نه یو لری نیکو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور د طرف نه یو نیکه راځي چې دا غنو مو وهب، نو دا هغه وهب د مور نیکو دی. او بعد وی چې دا د عبد المطلب د مور د طرف نه نیکو، د عبد المطلب نیکو خو د پلار د طرف نه نه د مور د طرف نه. او بعد ذکر کړی چې دا ابو کفشه رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعی پلارو، د کوم زنانه په یی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکلی وی، نو دا غی خاوند او حارث بن عبد العزان و نیو. او بعد ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کما رضاعی مور وحلیمه سعدیه، نو دا غی د والد او د پلار د کونیت په دې اعتبار ورل ابن ابي کفشه وی. بارحال چې هر څوک مخ ابو سفیان دا نوم دی د فار اغستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خامل ذکر او ګمنام وګرځي، چې دا نوم دی نه ذکر کیږي مشهور دی نشي. بنو الاسفر نه مراد روميان دي. بنو الاسفر ورلوې د دې د وژنه وي چې اصل کې د دې رنګونه سره وسپینو، خو د دې روميانو نیکه چې دا نوم روم ابن عيس، اغه د هرشید یو شاهزادګۍ سره نکاح کړی او چې دا رنگ نتور او نشي اولاد یې کوم پیدا شو، اغه د سپینوالی او د توروالی په منځ کې زیړ شکل والو د ذکر ول بنو الاسفر وای. او نور وجب اهل علم د بنو الاسفر ذکر کړی دي. نام یو وجه ذکر کړی د هشام رحمت الله علیه، شکل د دای نیکه عیسو ابن اسحاق دا غنومو، اغل خپل نیا سارا رضی الله عنها زیورات چولیو پا زیورات بانی دا غدا رنگ زیر گردورو لکر سونی چی سنگ رنگی نو اغلب اثاروی دا غچ بچی پیدا شل بلول اثار بولعوی لکی دیشول فما زلت موقنن انه سیظهر حتی ادخل الله علی الاسلام ابو سفیان وی که ده اقل پا دربار که فما بانی دا کیفیت راغی زی دمر متاثر کم چی یقین می پیدا شو عن قريب نبي كريم صلى الله عليه وسلم غالب كي دو والده سرغن دي دو والده تغريش الله في اسلام ماني مشرف كان وكان ابن الناتور صاحب إيليا وهرقل دا ابن الناتور كده دا بيت المقدس صاحبه دا هرقل مرقره سقفا على نصار الشام يحدث دا كلام دا امام زهري رحمة الله عليه مقوله دا او پر اسناد سابق باندې دا موصول لے امام زهری رحمت اللہ علیہ جدا ملاقات د ابن الناتور یا د ابن النازور سره بعد په ځوا سره ذکر کړي د عبد الملک په زمانه کې په دمشق او شام کې د ابن الناتور سره ملاقات شوه او په خپل علاقه سره ابن الناتور ناوریدل چې دغه وخت کې د ابن الناتور مسلمان شوه او ناتور وی معرب لفظ ده یعنی اثر کې لفظ عجمی خو بیا عربي جوړ شوی د کجورو د باغ مالی یا د انګورو د باغ غ مالی د ویلې چې د دې باغونو حفاظت کوي دا ابن الناتور چې د ایلیا د بیت المقدس گورنر وو او د هرقل مرګره وو او د په دغه وخت کې د شام د نصارا او غټ پادری مو نو بیا په وخت د راغی او مذهبي رهنما مو او دنیوي مشره مو گورنر مو دا لفظ سقف چې ده د دې په ضبط کې اهل علم مختلف اقوال ذکر کړي مختلفو طریقو سره دا ضبط کړي یا دا فعل دی یا اسم نه که فعل شنو بیا په دې کې دوه قول دي یو دا چې دا د باب تفعیل نه فعل ماضی شي غدا سقفا او یا د باب افعال نه ماضی شي غدا اسقفا او که اسم شي نو بیا موږ د دې په ضبط کې مختلف اقوال دي یو دا چې اسقف په همزه باندې زمه سین ساکن قاف باندې بیا زمه او فا باندې سکون او دویم اسقف په فا باندې چې شدوم شي او دریم کول سقف مشهور خبره دا ده چې دا عجمي لفظ دی او د دې معنا ده رئیس دین النصارى د نصارا او د دین مشر دا غټ پادری چله د شام او غټ پادریو دا شام محمود او ویل شغیر محمود شام او شام ابن عساکر په تاریخ دمشق کې ذکر کړي چې لس زره صحابه کرام شام له وردل نشویو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم شام له سلور پیری خپل تل نه دو پیری د نبوت نمخ او دو پیری دا غی نه رسټو یو پیر کله چې دای عمر دولس کاله مخکې ذکر خل چې بصرا خار پورې رسیدلې او د ابو طالب سره د تجارت په سفر باندې تللې او مقام بصرا له رسیدلې او د راهب سره ملاقات شون والی تر بیا تر واپس کو او په دویم ځل 15 کاله عمر یو ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها د تجارت غمال وړو نو د بصرا خار له تللو چې د شام خار او د نبوت نفس بیا دوه پیری تللې یو ځل د اسراء په مخبانی او دویم ځل چې کله غزوه تبوک لتلو نو غزوه تبوک دا تبوک په شام کې داخل نه نه خدایي په بارډر او حدود باندې د نو دیلم یو قسمه شام وای او بیا ذکر شول چې هرقل یو ورځ وای بیت المقدس لراغله نو صار وخت کې مون اوموند خبيث النفس د خبيث النفس معنا دا د ډېر غمجن او غمګینو پریشانو فقال بعض بطارقته بطارقه جمد بطريق د دې معنا د خواص او اهل الرايا كم عقل من خلتني قد استنكرنا هيئتك من خناشنا وقالوا الأستاذ حالتنا ننرابان خوينا لقيدين قال ابن الناتور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم وإذا هرقل كاهنو في النجوم فدستورك بنظر كولو كتل بي دلت إشكال مرازي إمام بخاري رحمة الله لذا في رواية أولي ذكر كده کی پاغي سره كهانت او علم نجوم له تقویت ملاوي جو داغي تصحيح دي دي دي جواب ده امام بخاري رحمت الله عليه فدې کې په روایت سره د علم النجوم او د کهانت تایید او تقویت نه نه مقصد بلکې غدا خبره ذکر کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا صدق او پیغمبري دا غي اشارات د هر طرف نه راتلل انسانانو فیریانو حق پرستو باطل پرستو نجوميانو غیر نجوميانو ټول داغه دراتلو هغه بشارتونه ورکول او یو قسمه تصدیق کولو. فقال لهم حين سالوه اني رايت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان الظهر فماذا هغه خلق او بادشاہ کتل چې غي ختنه کوي دا ملک یا په فتحی د نیم سره او لام باندې کسره د بادشاہ لوي او ملکم راغلی دی چې دا دی مصدر شي په زمین د میم او لام باندې سکون. چې ما کله وی پستورو کې قتل نومې کتل ملک الختان قد ظهر چې بادشاهی دا خلکو چې غي ختنه کوي دا څرګنده شوه. فمن یختتن من هذه الامه په پدې امت کې پدې زمانہ کې کوم خلکو کې ختنې رواج دي چې غي سنتي کوي يهود ورله یاد شول چې غي کوي خدای له پریشان کیږه ما تخپل خارون له فوجان له وایا يهوديان به ودني قصه به ختم شي نو دې پدې سوچ او فکر کې دا خبرې کولې چې هرقل له وسړې راوستې شو چې غسان بادشاہ را لګلو چې غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکولو. غسان د باچانه مراد عظیم بصرا د لکه مخکې چې ذکر وشو حارث بن ابي شمر او دا رجل مبهم د کم چې د هرقل لرا وستې شو. بعد وی چې د نومو اومدغه دحیه رضی الله عنه ته مراد ده چې د عظیم بصرا له داخت وړو او دویم قول دا چې علي بن حاتم رضی الله عنه چې په دغه وخت مسلمان شوی نو د نصرانیت په دین باندې وو نو کله چې حارث ابن ابي شمر له داخت دحیه رضی الله عنه یوړو نو غا علي ابن حاتم له ورکو ورلوې چې دحیه رقل له یو ساعت نو هره تلوې هاذا ملك هذه الامه قد ظهر دا د دې امت بادشاہ دې چې دې غالب کیدون کې دي. او بعض راویانو د ملک په ځای باندې ملک ذکر کړل لکه مخکې ذکر شول نو معنا او مقصد دا حکومت د دې امت ښکارا شو. او بعد د ملک په ځای باندې لفظ د یملکو ذکر کړی په صیغه د مضارع سره نو بیا مقصد دا چې تقدیر د عبارت چې هاذا المذکور یملک هذه الامه دا مذکور شخصیت د دې امت بادشاہ به ګرځي او مالک به ګرځي. ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم. هرقل بقى يخفل مرغري لج بروميه خار كيو اغلي خط ليدلو يا غد د علم كي هم پايو او د د پاي خړو په علم كي دا روميه په دي وخت سره د اتلي دار الخلافه نه وصار هرقل الى حمص. هرقل لحمص طرف لروان شو شام طرف لا فلم يرمي حمص نديلا حمص لمنتقل شوه نو تله نو تر دې چې یو کتاب او خط ورل د خپل مرګري راغی چې د دې درای موافقت وکولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جن شوه او دا نبی دی. دا حمص د شام مشهور او قدیم ترین خار دی د ابو عبیده رضی الله عنه په قیادت کې دا فتح شوه. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. هرقل په حمص کې تخپل محل کې د روم هغه سرداران راجمع کړل دسکره کې دغه محل لوي چې داغې نګیر شاپیر ډېر مکانات او محلونه جوړ شوي نو دا په منځ کې یو خاریه کې دغه دیوان او کوم څه په کې لري مشورو لکې ناشتو. ثم امر بابوابها فغلقت ثم طلع وهكم يمكن داغې دروازې بند کړې چې ثم طلع معنا دا د خلکو لپاره سرګن شو په دې دربار کې یا ایتول عمانا داده چې په دې دربار کې ځان د دویم چتم اوچت جوړ کړو نو په دویم چت باندې ورخاتو او دویم چت لوی دی د پاره خاتو چې اسنه خلک په تویش کې راشي چې ور لکه ما خبره کوم مال څه ضرر ونه رسي او دروازې د دې وجنه باندې کې چې خلک بار لاړ نشي چې دا دومره ډېر خلک راجمع دي مشران او بار وتل نو فتنه به جوړ شي زمو حکومت له نقصان ورسي. بیا په اخر کې وای فکان ذالک اخر شان هرقل دا د هرقل د قصې اخیرنی معامله وا دا مطلب نه چې دینه پس هم د سی هرقل وفات شو مړ شو بلکې مخکې ذکر شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف بیا جنگونه کړې دي په تبوک کې نارنګ په نورو ځایونو کې لشکر کشي کړې دي غزوه موسی کې مطلب دا چې دا د اخیرنۍ خبرو چې خلک راجمع کړي د نبی رسول الله حقانیت ورله معلوم شو خو بیا خپل حکومت او د خپل اوان رای لا په دین باندې ترجیح ورکا او ایمان نصیب نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک غزا کوله نو بیا در خط لیږلې و د خپل قوم وړاندې د نبی رسول الله خط پړاو کو چې ګوره د مال دعوت راکړي چې مسلمان شه ورنه جزیه ادا کا غنی دریم صورت چې دغه جنگ د قتال له خلکو له وی تاسو ټول له پته چې ګوره د په مونږ باندې قابض کیدون کې له زمونږ د ازمکه باندې اعلان دي کی نو راځي چې د دې دین تابعداري وکړو او یا جزیه ورکو. بیا چې قوم دا خبره واورید نو ټول په یو اواز باندې د جواب ورکو او د خبره رات کچې نه دی لنی وی تیار. نو بیا د قوم له وش بس ما صرف دا خبره معلومونه چې تاسو په خپل دین باندې څومره تلکې او ملي دی تاسو تلکې نو دین یې نصیب نشو او په حالت د کفر کې لاړو. امام بخاری رحمت الله علیه چې حدیث په اخر کې ذکر کړ فکان ذلک اخر شانه رقل چې دا اخیرنه حالت په دې قصه کې د رقل چې هغه قصه په دې معنی ختمه شوه براعه الاختتام له اشاره وکړه چې دوه هی رقم باب ما شروع کړل او غم په دې جمله او کلمه باندې اختتام له رسیدو. او بیا امام بخاری رحمت الله علیه دې حدیث په اخر کې هغه متابعات طرف له اشاره کوي چې رواه صالح ابن کیسان ويونس ومعمر عن الزهري دا روایت چې امام زهري نه څنګه شعيب ابن ابي حمزه نقل کړي نو دې په منفرد نه دي ورسره صالح ابن کیسان يونس او معمر دې دري واړم دې روایت کړي. اهل علم ګن فوائد دې حدیث ده رقل کې ذکر کړي یو دا چې سره یو کافر لم خط لیږي دعوت ل الاسلام ورته نو پاغي کې د نرمي کوي او اسلوب دې د ملاتفت وي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه په نرمۍ سره ورلوي دي او عظیم الروم ورلوي دي. دارنګ د خط په ابتدا کې بسم الله لیکل پکار دي مستحب عمل نه اگر که مکتوب الیه کافر وي. دارنګ په حدیث کې دا خبره معلومه شوه چې خبره واحد دا واجب العمل نه ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان د دعوت د پاره یو خبر ورلېګل دی یو خص خبر دی د ایمان د پاره چې عقیدی مسله ده تواتر مواتر شرط نه دی لکه بعض اهل علم ذکر کړي. خبر واحد چې څنګه په احکامو کې حجت دی غاصه په عقایدو کې نه. حدیث کې دا فائدہ ده چې په اهل کتابو کې څوک ایمان راوړي نو ډبل اجر به ورله ملاويږي. د حدیث نه دا فائدہ مروته چې په یو خط کې د قران آیات ولیکل شو او د کافرو د ملک طرف لدی ولېګلو کافرونه نو په دې کې سحرج او ممانعت نشته رسو به وضاحت او تفسیر راځیم. وګوره نبی اسلام بسم الله لیکلی ورپسې د قران آیات لیکل دي او کافرو لېګلې. او دا خبرم د په حدیث کې چې ګوره د جنگ او د جهاد نه مخکې کفارو له دعوت ورکول پکار دي هرقل سره جنگونه رست شوې دعوت ورله مخکې ملاو دي. په حدیث کې دا فائدن ده چې د دین په امورو کې او خلکو له ترجیح حاصله ده چې نسبی شرافت پکې وي. کدا چې خلک دي په یو رعیت او قوم کې چې څه اوچت نسب والي او سلام دی نسب والا نو اسلام د چا هغه اوچت مقام ختمه نه بلکې نورم سیوا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راغلی رسول امام بخاری ذکر کړي چې الناس معاد كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. دا خلق قانون ني خزاني ني فشان د خزانو د زمکی لکه زمکی نه یو کان او خزانه روزي د سپینو زرو د سرو زرو. کم خلق چې په جاهلیت کې غورو نو په اسلام کې به مغی غوروي کله چې په دین باندې کویږي په حدیث کې دا مسلم ده چې په کوم خطو کتاب کې د قران آیات لیکلې وي نو کله دی یو بیودسه او یو جنوب له یو کافر له لاس کې ورکړو پرې کې څه حرج او ممانعت نشته ګوره کافر له په لاس کې ورکړل او حدیث نه دا فائدہ راوته چې په خط کې ایجاز او اختصار اولا او بهتر دی دا د بل اغه تقاضا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اختصار فراغ له ټول خبره ذکر کړي او بل دی چې د کفارو ملک له سفر کول جایز دي په خپل شرطونو باندې لکه د نبی اسلام قاصد او استاد دی رضی الله عنه د روم سفر کړو او بلې کې راځي چې دعوت او تبلیغ په تور باندې خپل قران کریم آیات کفار او لولي کې ورویلې کې په دې کې څه حرج نشته په حدیث کې راځي چې څوک دی او گمراهي او زلالت لپاره سبب جوړ شو نو لیم مجرم دی فإن تولیت فإنما عليك اسم الأريسيين قواولې دي نو د رعیت بوج بم پسایي اغه خپل ګناه هم شته ته هم په دغه ګناه کې شریکې حدیث کې راځي چې دروغ د ټول امتونو او د ټول قومونو په نيز باندې یو قبیح عمل نه علاوه د روافض او شیعانو نه چې غیدا د خپل دین هیڅ نه تقیه د حدیث نه دا فائدہ مرو وته چې انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام ما فاعلا وجت نسب کړه لګلې فول حدیث کلام ذکر دی چې اهل کتاب له نبی صلی الله علیه وسلم د صدق او د رښتینوالي په توا د علم ورلا حدیث ندام روته چې په کفار باندې به ابتداء سلام نکیږي که څوک په سلام شي حاجت راغنو سلام علی من اتبع الهدى بوي حدیث کلام دی چې کافر لکه د اسلام دعوت پیښ شي او د فدې دعوت قبولو کې اخو دي خو کې نو د عذر به قابل قبول نه وي وګوره هرقل فخلبان د لاس خبره کولې چې دعوتې په خله قبول کړو خو ځړلې نو ورکوز نو نبی صلی الله علیه و سلم کذب بل هو علی نصرانیته دروغ ویلې دې په خپل عیسایت ته په خطبو کې دارنګې په خط لیکلو کې اما بعد مستحب عمل نه او نور غن فوائد اهل علم دي حديث ده رقن رئيس دي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك